मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 419वीं कक्षा, छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में हम लोग चल रहे हैं और सूत्र हो गए यहाँ पर 103 संख्या तक। पूछना है कुछ है? अच्छा जी, घसी फसोर हलीचा, ये वेद के लिए छंद के लिए है ना सूत्र, तो यहाँ बपसती घस धातु का वो बहुवचन का और बभस्ती एक वचन, द्विवचन में जो बभस्ता बनाया था वो लोक के लिए था। नहीं, धातु ही ये जो भस भर्षण दीप्त्य हो है ना, ये धातु का प्रयोग ही वेद में होता है, लोक में इसका प्रयोग नहीं दिखाई देता है। लेकिन जहां पर छंद की या लोक की बात कही जाती है तो वहां पाणिनी का ये कथन नहीं होता है कि हम लोक में इसका प्रयोग कर ही नहीं सकते, अपराध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका उनको जहां उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि उनके काल में भी साहित्य उन्होंने अध्ययन किया ही होगा, भई अनेक सारे शास्त्र पढ़े होंगे, तो लोक में किन किन शब्दों का कहां कहां प्रयोग है मस्तिष्क में रहता ही है। उन्होंने देखा कि लोक में तो ये प्रयोग नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे स्थलों पर उन्होंने छंदसी कह करके, क्योंकि वेद में उनको दिखाई दे रहा है स्पष्ट, तो वहां के लिए निर्देश कर दिया। अब मान लो कहीं पर उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि हर कोई सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकता, असंभव है, किसी को उपलब्ध हो जाता है या किसी ने कालांतर में प्रयोग कर दिया कहीं पर, जिसका कि विधान छंद के लिए कहा गया है और लोक में भी प्रयोग कर दिया, तो उसको हम अपशब्द या गलत प्रयोग हुआ है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जिस शब्द का प्रयोग हमारा परमपिता कर सकता है तो उनकी संतान क्यों नहीं कर सकती। ये तो कोई बात ही नहीं है कि परमात्मा प्रयोग करे और हम न करें, लेकिन हमारे लिए कुछ सीमाएं बांध दी जाती हैं, क्योंकि वेद में तो बहुत सारी विद्याएं हैं और अनेक विद्याओं का अर्थ निकालने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ किए जाते हैं, तो वहां अधिक व्यापकता है। लेकिन लोक में क्या होता है, मनुष्य का स्वभाव वो ये चाहता है, भाई देखो कहीं किसी से बात करते हैं हम तो बहुत कोई विस्तार से बोलता है कि इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक प्वाइंट के अनुसार बात करो, संक्षेप में बताओ। हमारा स्वभाव क्या होता है, हम संक्षेप में थोड़े से शब्दों में बहुत सारी बात सुनना चाहते हैं, तो उस अवस्था में क्या होगा, सीमित शब्दों का ही तो प्रयोग होगा लोक में, तो लोक में सीमित शब्दों का प्रयोग होता है, वेद में बहुत व्यापक होता है। लेकिन वैदिक शब्द का प्रयोग यदि लोक में कहीं कोई कर रहा है तो उसको हम गलत नहीं कह सकते, तो इसलिए भस धातु का प्रयोग लोक में उनको नहीं दिखाई दिया, उन्होंने छंदसी कह करके यहाँ प्रयोग कर दिया। और धातु पाठ में तो नहीं दिया है इसका द्विवचन। हाँ, द्विवचन में रूप तो देखो, जब हम धातु पाठ पढ़ेंगे तो वहां पर रूप तो हमें प्रत्येक धातु के प्रत्येक लकार में प्रत्येक वचन में चलाने ही होते हैं, लेकिन वो सारे प्रयोग मिल जाए ये तो आवश्यक नहीं है, वो सारे प्रयोग मिल जाए ये आवश्यक नहीं है, रूप तो चला ही जाते हैं, रूपों में कोई बाधा नहीं है। तो द्विवचन में बभस्तः प्रयोग मिलेगा उसका, अगर हम चलाएंगे तो बभस्तः बनेगा। अब बनेगा तो हमने बना लिया, लेकिन कहीं प्रयोग भी मिल जाए हमें, कोई कहे कि हमें दिखाओ तो कहां प्रयोग हुआ है इसका, तो ये कोई आवश्यक नहीं है हम प्रयोग भी दिखाते रहें, बनेगा वैसा ही बन जाएगा, प्रयोग हो या ना हो, क्योंकि लोक में ये तो हमने बहुवचन कर दिया, जैसे बपसती, ठीक है ना, कि बपसती ऐसा प्रयोग हुआ, वेद में। अब कोई कहे कि वेद में तो आपने आजादी के तंगे प्रत्यय हलादी आजादी के तंगे प्रत्यय पर रहते और उपधा का लोप कर दिया, इसका अर्थ है कि लोक में नहीं होता, यही तो कहा जाएगा। तो तूने द्विवचन का क्यों बोला, बहुवचन का ही बोला ना कि लोक में क्या बनेगा, फिर प्रश्न ये उठना चाहिए ना, द्विवचन का द्विवचन की बात कहाँ से आई। द्विवचन बहुवचन दोनों, कल बभस्तः बभसति ऐसा वो तो हम चला रहे थे रूप, लेकिन यहाँ जो उदाहरण दिया है इन्होंने बभसति, ये कौन से वचन का है, बहुवचन का। तो अब प्रश्न ये उठेगा कि लोक में क्या बनेगा बहुवचन में, ये प्रश्न उठेगा ना, द्विवचन का तो कोई प्रसंग ही नहीं है यहाँ पर। तो क्या बनेगा लोक में अगर कोई बनाए तो, भवसति ऐसे बनेगा। तो ऐसा यदि कहीं प्रयोग उपलब्ध हो जाए लोक में, ऐसा यदि कहीं प्रयोग उपलब्ध हो जाए तो वो शुद्ध माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सूत्र कह रहा है कि हम छंद में कर रहे हैं, लोक में तो कर नहीं रहे, अन्य कोई सूत्र है नहीं जो उपधा का लोप करेगा वहां पर। लेकिन काशिका में भी जो प्रतिदाहरण दिए जाते हैं प्रायः करके, तो वहां छंदसी कह करके जो सूत्र आए हुए होते हैं, वहां ऐसा नहीं मिलेगा कि छंदसी इति किम, जैसे अन्य शब्दों में हम देखते हैं ना इति किम करके जो प्रतिदाहरण आते हैं, तो कि लोक में ऐसा प्रयोग मिलेगा छंदसी इति किम, कहें कि छंदसी नहीं कहते तो लोक में भी और होने लगेगा ये है, और वहां पर ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहां पर भी छंदसी इति किम कहने की आवश्यकता नहीं है, बस ठीक है कि वेद में ऐसा बनता और लोक में उपलब्ध है ही नहीं, तो इति किम कह करके हम दूसरा उदाहरण दिखाएंगे भी तो कहां का दिखाएंगे, कहीं प्रयोग नहीं मिला। लेकिन यदि कहीं हो जाए, संभव यदि है, या कोई नया व्यक्ति प्रयोग करना चाहे तो वो बभसति प्रयोग कर सकता है, ठीक है। अशुद्ध वो भी इसका वैदिक प्रयोग ही है, धातु वृत्ति में वैदिक प्रयोग भी है, ही है। हाँ हाँ, तो वो दिखाएंगे वहां पर, वैसा ही दिखाएंगे। धातु वृत्ति में तो लगभग सभी जितने भी ये छांदस प्रयोग जो सूत्र बनाए हुए हैं छंद के लिए, वो सभी दिखाते हैं धातु से बने हुए, और अन्य शब्द भी दिखाते हैं वहां धातु वृत्ति में, जो अन्य कृदंत शब्द बनते हैं चाहे उणादि के हों या अन्य हों, वो भी वहां दिखाते हैं प्रायः करके। मुख्य सारे तो नहीं दिखा पाएंगे, ये तो बहुत मोटा ग्रंथ बन जाएगा फिर तो, क्योंकि 2000 धातुओं से तो अनंत शब्द बन जाएंगे, कहां तक दिखाते रहेंगे ऐसे। लेकिन जो प्रसिद्ध शब्द हैं उनको दिखाया है वहां पर, जहां जहां सूत्र लगे हैं मुख्य रूप से उनको अवश्य दिखाया है। तो कल हमने सूत्र देखा था अंगितश्च, यानी ही को धी आदेश का जो प्रकरण चल रहा था, तो उसका ये अंतिम सूत्र था अंगितश्च। उसको देख लिया कि अंगित जहां होता है ही, वहां भी धी आदेश वेद में। अब अगला सूत्र आया चिणो लोक। अब यहां तक आते आते पीछे से हमने सभी शब्दों का संबंध छोड़ दिया है, केवल अंगस्य का अधिकार मात्र ही है, और उसी के अधिकार में चिड़ाहा लोक, चिड़ाहा पंचम ये कुछ नान्तम, लोक प्रथम ये कुछ नान्तम। अब यहां पर अंगस्य का अधिकार हम घटाएंगे कैसे, क्योंकि सूत्र में तो चिड़ाहा कहा गया है, और चिण है एक प्रत्यय आदेश है, लेकिन प्रत्यय है वो, क्योंकि चिली के स्थान में होता है। तो क्यों जब चिण कहेंगे, चिण तो अंग नहीं है, चिण तो अंग नहीं है, लेकिन अंग का अवयव तो है या नहीं, अंग का अवयव तब बनेगा ना जब प्रत्येक भी अंग संज्ञा हो, अंग का अवयव कब बनेगा, तो चिण तो प्रत्यय है, प्रत्येक अंग संज्ञा होती है क्या, क्यों अनमोल, प्रत्येक अंग संज्ञा होती है क्या, या जिससे प्रत्यय करते हैं उसकी होती है, प्रत्यय करते उसकी भी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य अंग संज्ञा जब भी करते हैं तो एक बात पक्की है, कौन सी, कौन सी बात पक्की है? कि एक प्रत्यय अवश्य अछूता रहेगा, वो अंग का अवयव नहीं बन सकता। और ये किसके साथ में होगा? जो अंत में आएगा प्रत्यय, ठीक है ना, जो अंत में आएगा प्रत्यय, जो पहले आ जाएंगे वो तो अंग में समाविष्ट हो जाएंगे, लेकिन अंत वाला कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तीसरे से जब चिण के आगे हम लुक बोल रहे हैं, चिण में पंचमी है, चिण में पंचमी है कि चिण से उत्तर लुक होता है, तो लुक किसका होता है? लुक संज्ञा किसकी है? प्रत्यय लुक शुरुप, प्रत्यय के दर्शन की है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि जिसका लुक कर रहे हैं वो प्रत्यय ही होगा। अब प्रत्यय होगा तो अब ये भी हमने देख ही लिया था अभी कि एक प्रत्यय अंत में छूट जाता है, बाकी पूरा अंग बन जाता है, तो चिण तो अंग बन गया, हो गया ना, घुमा फिरा के यही निश्चय हुआ कि चिण अंग का अवयव है। तो अंग का अवयव भी ले सकते हैं अंग से के अधिकार में, अंग संबंधी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। तो चिण उत्तरस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति, अंग संबंधिनः चिणः उत्तरस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति। अब चिण होता कहां पर है? तो चिण का जो सूत्र पीछे भी बताया था मैंने, चिण भाव कर्मणः, वो चिणते पद वो भी है, हमें यहां पर एक व्यापक सूत्र लेना है। तो चिण भाव कर्मणः, भाववाच्य में और कर्मवाच्य में जब धातुओं के रूप चलाते हैं तो आत्मनेपद तो आना ही है, और आत्मनेपद आएगा तो लुंग लकार में जब रूप चलाएंगे तो वहां पर आत्मनेपद में त आताम झ ये प्रत्यय आएंगे, लेकिन केवल त प्रत्यय ही पकड़ता है, ये केवल एक वचन प्रथम पुरुष का, उसके परिणत चिली को चिण होगा, अन्य प्रत्यय लाएंगे तो नहीं होगा, तो केवल एक ही वचन में मिलता है ये चिण। बाकी जो पीछे आया था चिणवत भाव, वो एक अलग बात हो गई थी, वो तो चिण के समान माने गए थे, वो तो बहुत सारे प्रत्यय हैं वहां पर, फिर सिया सेच सी उड़तास इत्यादि, लेकिन स्वयं जो चिण है वो केवल एक स्थान पर होता है, त प्रत्यय पर रहते हैं भाववाच्य में और कर्मवाच्य में। तो क्री धातु का है ये अकारी, क्या अर्थ हुआ? तेन अकारी, उसके द्वारा किया गया, ऐसे करके। तो क्री धातु से लुंग लकार और लुंग के स्थान पर त आ जाएगा, ठीक है ना। इधर चिली आया, अटागम हो चुका है, चिली के स्थान पर चिण कर दिया गया। अब चिण कर दिया तो क्री को वृद्धि भी हो जाएगी, तो अ कारी और त, उस त का इसने लोक कर दिया कि चिण से आगे नहीं रहेगा, रह गया केवल अकारी। तो कैसे रूप चलेंगे इसके, अकारी के आगे कैसे बोलेंगे हम? अब तो चिली होगा, चिली को सिच भी होगा, अब थोड़ी होगा चिण, आता माना है। क्या करेंगे अग्र, अब यहाँ पर यदि हम क्री को वृद्धि करना चाहें तो वृद्धि कैसे हो पाएगी, है ना, क्योंकि वृद्धि तो सिची वृद्धि परसीम पदेशु, परसीम पद चाहिए, परसीम पद तो है नहीं यहाँ पर, अकारी में तो हमने चिण के कारण से कर ली थी, लेकिन आगे तो चिण है नहीं अब, ठीक है ना। तो अकृषाताम अकृषत, ऐसे करके बोलेंगे। चलो वो फिर देखेंगे बाद में। ऐसी ह्री धातु से आहारी, लू धातु से अलावी और पच धातु से अपाची। अब पच में वो मत लगाने लगना कि अतो हलादिर लगो से वृद्धि हो गई है, यहां तो अत उपधाया से, चिण के कारण से हुई है ना, ये अलग है। अब ये दो सूत्रों में और आया है लुक। अब देखो एक दूसरे से सूत्र कैसे जुड़ते हैं, सब जुड़ते चले जाते हैं, कोई न कोई अंश पीछे से लेकर के, क्योंकि एक सूत्रों का जो क्रम रखा है पाणिनि ने, तो उसमें एक लाघव भी देखा जाता है कि हम सूत्र को कहाँ रखें जहां से कम शब्दों का उसमें प्रयोग करना पड़े, पीछे से अनुवृत्ति लेकर के उसका अर्थ हो जाए। और देखो पीछे चल रहा था लोप का प्रकरण, ये भी ध्यान देने की बात है। गम हन जन खन घसाम लोपह किंग इत्यनंगे, यहां से लोपह चल पड़ा था। तो लोपह जब लोप चल ही रहा था और उसको भी हम मंडूकृत गति से ला सकते थे, यहां पर बीच में उसका संबंध छूट भी गया था, लेकिन फिर भी जो लुक कहा है यहां, तो लुक में और लोप में अंतर क्या दिखाई देता है? लुक और लोप की बात की जाए तो क्या अंतर दिखाई देता है दोनों में? देखो लोप तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन लुक हमेशा प्रत्यय का होता है। ये बात उस समय पढ़ते समय इतनी ध्यान में नहीं आती है जब हम प्रथम वृत्ति पढ़ते हैं प्रारंभ में, क्योंकि तो प्रत्यय से लुक लोप पढ़ लिया हमने, लेकिन तुरंत सारी बातें नहीं मस्तिष्क में घुस पाती हैं। बहुत सी बातें बाद में स्पष्ट होती हैं कि लोप और लुक में अंतर क्या है। कोई कहेगा कि अंतर तो कुछ भी नहीं है, दोनों जो है प्रत्यय का, जो दोनों ही अदर्शन है, प्रत्यय को हटा भी दो कि दोनों अदर्शन है, लुक शुलु लुप ये कहें या लोप कहें, क्या है ये सब अदर्शन ही तो है, अदर्शनम लोप। लेकिन अंतर का कैसे पता लगेगा? क्योंकि जब संज्ञा भेद है तो कुछ तो अंतर आना चाहिए अदर्शन होने पर भी। तो प्रत्यय का जब अदर्शन होता है वहां पर लुक शुलु लुप कह करके उसका अदर्शन करते हैं, और जहां कहीं पर किसी और का करना हो अदर्शन, केवल एक वर्ण का करना हो, किसी अंग के अंतिम भाग का, कहीं भी कुछ करना हो, जैसे पीछे उपधा का लोप कर रहे थे हम, गम हन जन खन, वो के प्रत्यय था वो, ऐसे स्थलों पर लोप का ग्रहण होता है, वहां लुक नहीं बोलेंगे। लुक या श्लू लुप जहां भी कहा जाएगा वो प्रत्यय का होता है। विकरण भी प्रत्यय है क्या? हाँ विकरण भी प्रत्यय है, प्रत्यय परश्च प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, धातु से आगे जो भी आएगा, धातु से जिसका विधान होगा, क्योंकि धातु में पंचमी है, उससे उत्तर जो आएगा प्रत्यय पर परे होता है वो, उसी का नाम प्रत्यय होता है। चलो आगे देखो, अतो हे अतः पंचमे कुशनांतम हे षष्ठी कुशनांतम। अब यहां जो अतः है इसका संबंध अंगस्य से जोड़ेंगे तो वहां पर अंग में भी पंचमी मान करके, क्योंकि अतः हम पंचमी है, ये षष्ठी विभक्तियां बदलती रहती हैं, ध्यान रखना अनुवृत्ति आने पर भी अर्थ के अनुसार विभक्तियों में परिवर्तन होता रहेगा। तो यहां क्योंकि एक वर्ण है अकार, तो अकारांतात अंगा तदंत विधि हो जाएगी, ये बन जाएगा अंगस्य का विशेषण, अकारांतात अंगाद उत्तरस्य हेर लुक भवति। पिछले सूत्र ने तो चिण से उत्तर लुक कहा था, ये अकारांत अंग से उत्तर ही का लुक कर रहा है, और ही प्रत्यय हमारे सामने प्रसिद्ध है कि सी के स्थान पर ही आदेश करते हैं। अब अकारांत अंग से उत्तर ही कहां कहां मिल सकता है, किन किन गणों की धातुओं में? तो भ्वादि गण में शब करते हैं वहां अकारांत अंग मिल जाएगा, दिवादि गण में श्यन करते हैं वहां अकारांत अंग मिल जाएगा, तुदादि गण में श करते हैं वहां अकारांत अंग मिल जाएगा, और कहां मिलेगा? शना में नहीं मिलेगा, शनम में नहीं मिलेगा, और कौन सा है? ऊ तनादि कृभ्य ऊ में नहीं मिलेगा, और बस कितने विकरण है? विकरण कितने है? ये विकरण वो नहीं कर रहा मैं, स्य और तास वो भी विकरण ही कहलाते हैं। यहां सार्वधातुक पर रहते जो आते हैं वो कौन से विकरण है? तो मुख्य तो शब हो ही गया है, शप है, और गण के अनुसार देख लो ना, जैसे भ्वादि गण में शप होता है, अदादि गण में भी शप होता है, ज्योत्यादि में भी शप होता है, ठीक है ना? ये ठीक है कि एक जगह लुक हो जाता है एक जगह श्लू हो जाता है, लेकिन शप तो रहा ना। आगे फिर तीन गण तो ये हो गए, दिवादि में श्यन आ गया, तो दूसरा आया अब ये है, तुदादि में श आ गया, तीन हो गए और शनम आ गया है, शनम आ गया कितने हो गए, चार हो गए, और ऊ आ गया तनादि के निभ्य ऊ, अब कितने हो गए, पांच हो गए, शना आ गया छह, अब सातवां और बताओ कोई अगर है तो, छह तो मैंने गिना दिए, सातवां है कोई नहीं है, नहीं। तो छह विकरण कहलाते हैं, शप श्यन शुनु, शुनु बोल दिया था क्या, देखो शप श्यन शुनु तीन हो गए और श चार हो गए, शनम पांच और ऊ छह, शना सात हो गए, ठीक है ना, वो शुनु रह गया था, सात हो गए सब मिला करके, तो विकरण सात हैं, गण कितने हैं, ग्यारह, तो ग्यारह में सात ही अलग हटा दो, सात वाले तो पहले सात में शब को हटाते हैं, छह छह एक विशेष है ना, अलग अलग गणों के नाम से लिए गए हैं, छह शब में तो कोई गण का नाम ही नहीं लिया गया है, तो छह तो अलग हो गए, अब रह गए छह और पांच ग्यारह, पांच गण रह गए, पांच गण में भवादि अदादि जहोत्यादि चुरादि और कंडवादि, ठीक है ना, तो भवादि अदादि जहोत्यादि में तो हमने देख लिया था शब आया है तीनों में, चुरादी में भी आया है क्या शब, या कंडवादी में भी आया है क्या, क्यों करे क्यों नहीं आएगा अरे जब हम सनातनता धातु लगाएंगे फिर नहीं आएगा, चुरादी में भी आएगा नीच करने के बाद, अरे ध्यान ही नहीं बिल्कुल भी, कंडवादी में भी आएगा यज्ञ करने के बाद, तो शब अधिक व्यापक हो गया है ना। चलो तो हमारा प्रसंग था अकारांत अंग, तो इन्होंने ध्यान दिया है ये भुआदि गण के दे दिए हैं, अन्यत्र भी दे सकते हैं और भी, तो पच पठ गच्छ धाव सर्वत्र जो है ना शब का आकार दिखाई दे रहा है हमें, और उससे उत्तर अकारांत अंग से उत्तर जो सी के स्थान पर ही किया गया था उसका लुक हो गया, बस और तो कोई इसमें विशेष नहीं है और तपर भी है ये, इसलिए श्ना के आकार को नहीं ले सकते हैं, यहां तपर इसीलिए किया गया है। अब देखो आगे, अब अतो हे से देखो चरण लोक से लुक ले लिया था, अब अतो हे से हे की अनुवृत्ति आगे जोड़ दी, एक दूसरे से सूत्र जुड़ते चले जा रहे हैं। आगे है उतश्च प्रत्ययाद असंयोग पूर्वात, उतः पंचमे कुसनांतम च अव्यपदम, प्रत्ययात पंचमे कुसनांतम असंयोग पूर्वात पंचमे कुसनांतम, यह संयोग पूर्व पीछे भी आया था, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है हमारा, पीछे आया था ना और वहां भी विशेष उसका अर्थ निकाला गया था कि असंयोग पूर्व का अर्थ हम कैसे करेंगे, तो पीछे के सूत्र में आया था एरनेकाचो असंयोग पूर्वस्य, संयोग पूर्व में नहीं है जिसके, वही बात यहां पर भी है कि संयोग पूर्व में नहीं है जिसके, अविद्यमान संयोग पूर्व यस्मा स असंयोग पूर्व, जब बहुरी समास करते हैं तो ऐसे ही विग्रह करते हैं, तत्पुरुष करते हैं तो ऐसे नहीं बोलेंगे, वहां यत का प्रयोग थोड़ी करेंगे, फिर यस्य यस्मात यस्मिन आदि, वहां तो सीधा बोलेंगे न संयोग पूर्व संयोग पूर्व, ऐसे नहीं, अविद्यमान संयोग पूर्व यस्मात, नहीं है संयोग पूर्व जिससे, उसे कहेंगे असंयोग पूर्व, अभी अन्य पदार्थ बनेगा क्योंकि बहुरी समास कर दिया हमने, और अन्य पदार्थ है तो किसी का विशेषण कहलाएगा वही, तो हम विभक्ति देखते हैं तो कौन सी है इसमें सूत्र में, पंचमी असंयोग पूर्वात, अब देखना होगा हमें क्योंकि विशेषण है तो विशेष्य में भी पंचमी ही होगी, तो और पंचमी कौन सी आ रही है, उतः प्रत्यात में भी पंचमी है, अब दोनों में है तो ऐसी संगति ऐसे नहीं, सोच समझ करके करना होगा कि यस्मात जो शब्द है, क्योंकि यहाँ पूर्व की बात आ रही है कि संयोग पूर्व नहीं है जिससे, तो जिस कोई एक ही वर्ण तो होगा जिस हम जब बोल रहे हैं, क्योंकि संयोग क्या है, संयोग वर्णों का समुदाय ही तो है। तो संयोग पूर्व नहीं है जिससे, वो जिस क्या है, कोई एक वर्ण। प्रत्यय बोलेंगे तो प्रत्यय कोई एक वर्ण नहीं होता है, तो उतह लगाएंगे साथ में, अब यहां पर उकार को पकड़ेंगे अब, कि संयोग पूर्व नहीं है जिससे, कौन है वो, उकार। अब ये बात अलग रही, वो उकार क्या चीज है, धातु भी तो उकारांत हो सकती है, अब प्रत्यय आता जाएगा साथ में, तो इस तरह से पूरा पूरा संबंध जुड़ेगा कि संयोग पूर्व नहीं है जिसके, वो तो हो गया उकार, और वो उकार क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रत्यय, धातु का नहीं पकड़ेंगे हम। अच्छा, अब क्योंकि जब प्रत्यय हो गया है तो तदंत विधि भी हो जाएगी अब, तो इस तरह से पूरे सूत्र का अर्थ बनेगा कि असंयोग पूर्व यह उकार, ये तो उकार के साथ में हो गया, तदंत यह प्रत्यय उकार, क्योंकि प्रत्यय लिया है हमने उकार, क्योंकि एक वर्ण है तो वर्ण अंत में आएगा, तदंत विधि हो जाती है, एक वर्ण होता है तो वो तदंत यानी उकारांत वो क्या है, प्रत्यय। अच्छा, अब प्रत्यय जोड़ लिया हमने, इधर फिर अंगस्य का अधिकार भी आ रहा है, ठीक है ना, वो भी हम पंचमी में बदल देंगे, ठीक है ना। अब उसके प्रत्यय अंत में है जिसके ऐसा अंग, यानी प्रत्यांतात उकारांतात प्रत्यांतात, उकार प्रत्यांतात उकारांतात प्रत्यांतात कहने से भी धोखा हो सकता है कि हम दोनों अंगात के कहीं विशेषण बना दें, उकारांतात प्रत्यांतात नहीं, उकार प्रत्यांतात अंगात, ठीक है ना। अंग कैसा हो, ऐसा अंग हो जिसके अंत में उकारांत प्रत्यय हो, उकार प्रत्यांतात अंगात, उत्तरस्य हेर लुक भवती, ये सूत्र का अर्थ बनेगा। अब ऐसा अर्थ करने से हमें संयोग कहां देखना होगा, उकार से पूर्व, लेकिन वो उकार क्या हो, प्रत्यय। तो अब हम प्राप्नु ही आपनु ही आदि में लगा पाएंगे इसको, इसको आपनु ही, जैसे पीछे ही बताया था मैंने, आपनु ही में पकार का और नकार का संयोग है कि नहीं है, आपनु ही पकार नकार का संयोग है, और वह संयोग पूर्व किसके है, उकार के। यहां तक तो बात पूरी आ गई, घट गई, लेकिन जिस उकार के पूर्व संयोग है वो उकार क्या, प्रत्यय है, वो तो प्रत्यय का अंश है एक, ठीक है ना। उकारांत प्रत्यय चाहिए हमें, तो उकारांत प्रत्यय कौन सा है, उकारांत प्रत्यय कौन सा है, नू, पूरा आ गया नहीं आ गया, उकारांत प्रत्यय कौन सा है, नू। अब नू में जो ऊ है, ठीक है ना, उकारांत प्रत्यय कौन सा हुआ, नू, नू लेना है हमें, तो पूरा प्रत्यय हमने ग्रहण कर लिया। क्या उससे पूर्व संयोग दिख रहा है हमें, उससे पूर्व तो केवल पकार मात्र है बस, आप धातु का। तो इस तरह से जो अर्थ करते हैं हम, तो वहां पर हमें ये देखना है कि संयोग पूर्व, जिस उकार के पूर्व हम संयोग देख रहे हैं, वह उकार किसी प्रत्यय के अंत में आ रहा हो, अर्थात प्रत्यय पूरा ही वहां ग्रहण हो जाएगा। तो प्रत्यय से पूर्व फिर हमें देखना होगा कि संयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो वो छूट जाएगा वहां पर। अब इन धातुओं में हम देखते हैं तो चिनु सुनु कुरु, तो यहां नु से पूर्व जो कि श्नु प्रत्यय का भाग है, उकारांत प्रत्यय है ही, और इससे पूर्व कहीं भी संयोग नहीं आ रहा है, तो ही का लुक हो गया। अब देखो, पिछले सूत्र ने ही का लुक किया था आकारांत अंग से उत्तर, इसने ही का लुक किया है उकारांत प्रत्यय से उत्तर, ये अंतर आ गया, दोनों का विषय अलग अलग है। इन्होंने यहां नीचे दे भी दिया है कि यहां असंयोग पूर्व उकार का विशेषण है, ठीक है, न कि उकारांत प्रत्यय का, उकार का विशेषण, इसलिए आपनु ही में नु प्रत्ययावयव नू जो है प्रत्यय का, नू प्रत्यय में जो अवयव है उकार, नू प्रत्यावयव उकार से पूर्व पकार नकार का संयोग होने से, संयोग आ गया ना उसमें पकार नकार का, प्रत्यय का प्रत्यय लेना है हमें केवल मात्र उकार, यानी प्रत्यय का जो भाग है हमें उकार, उससे पूर्व पकार नकार मिल रहा है यहाँ पर, तो संयोग होने से ही का लोक नहीं होता। और यदि हम उकारांत प्रत्यय ऐसे बोलेंगे तो उस अवस्था में फिर यहां भी प्राप्त होने लगेगा, उस अवस्था में यहां भी प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि प्रत्यय उकारांत तो नू हो गया, उससे पूर्व संयोग नहीं है, असंयोग पूर्व बन जाएगा फिर। तो प्रत्यय में से एक अंश लेकर के उकार, उससे पूर्व संयोग यहां देखा जाएगा। तो चिनु सुनु कुरु, वेद में यहाँ पर विकल्प भी कर दिया गया है, क्योंकि वेद में ऐसा भी होता है, ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि जहां पर ये सारा सूत्र का अर्थ घट रहा होता है तब भी ही का लुक नहीं होता। जैसे यहाँ पर धीनु सुनु इत्यादि जो दिए उदाहरण, धीनु का दिया था चिनु सुनु गुरु, लेकिन धी धातु से बनाएंगे धीनु बनेगा, लेकिन वेद में धीनु ही ऐसा भी मिलता है। तनु ही आ तनु ही ऐसा भी मिलता है। तो वहां पर एक वार्तिक दे दिया गया है उत्ष्ट प्रत्यया छंदो वावचनम, वेद में वहां पर विकल्प मान लिया गया है। प्रत्यय यहां लिया गया है तो हम उकारांत जो धातु है वहां नहीं ले सकते, जैसे रू धातु आती है ना, रू धातु अदादिगण में आती है ना, रऊती रुतः रुवंती ऐसे चलाते हैं रूप, तो लोट लकार में रूही, अब रू में उकारांत धातु है लेकिन ही का लुक नहीं होगा, वहां उकारांत प्रत्यय लेना है धातु नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब देखो जिस उकारांत प्रत्यय से उत्तर ही का लुक कहा गया था, अब उसी को पकड़ना है आगे। लोपश्च अस्य, अस्य कस्य, अस्य कस्य उकारस्य, तो लोपश्च अस्य अन्यतरस्याम वो हो, लोपः प्रथमय क्वचनांतम च अव्यपदम, अस्य षष्ठी क्वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमय क्वचनांतम, वो हो सप्तमी द्विवचनांतम। पीछे ये नहीं कहा था कि परे क्या होना चाहिए, बस परे वाली शर्त वहां कोई भी नहीं थी, और जहां परे वाली शर्त भी आ जाती है वो सूत्र संक्षिप्त बन जाता है, थोड़ा उसका क्षेत्र कम हो जाता है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि पिछले सूत्र के आधार पर, पिछले सूत्र से, पिछला सूत्र तो केवल ही का लोक कर रहा था ना, तो पिछले सूत्र से क्या यहां पर प्राप्ति हो रही थी तब विकल्प माने हम, या कि प्राप्ति ही नहीं थी यहां कुछ भी, वो तो ही का लोक करता है ना, ये ही का लोक कर रहा है क्या, ये तो उस उकार प्रत्यय का ही लोप कर रहा है जिस उकार से उत्तर ही का लोप कहा गया है, ये तो उसी का ही लोप कर रहा है। और एक बात है, पीछे जो अनुवृत्ति चल रही थी अभी चिणो लुक, यहां से लुक की अनुवृत्ति चल रही थी, अतो हे में भी लुक की अनुवृत्ति आई, उत्तर्ष प्रत्याद संयोग पूर्वात में भी लुक की अनुवृत्ति आई, और यहां क्या कह दिया लोप, तो लुक को क्यों नहीं ला रहे हैं आप। तो मैंने पीछे बताया था ना वही बात कि लुक होता है प्रत्यय का आदर्शन, और यहां क्या करेंगे आप, यहां क्या करेंगे, यहां तो प्रत्यय का एक अवयव का लुक होगा आप, इसलिए लोप कहना पड़ा है पाणिनि को। तो अब तो मानोगे ना, पाणिनि के अंदर कुछ बुद्धि है थोड़ी सी, है ना। अब यहां सूत्र का अर्थ क्या बनेगा, बाकी सारी शर्तें देखो वही लगनी है, केवल हमें लोपश्च अस्य बस इस बात पर ध्यान रखना है, हमें उसी का लुक करना है। किसका लुक करना है कि जिस उकार के पूर्व आपने कहा था संयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, प्रत्यय भी होना चाहिए वो, और अंगस्य का अधिकार चल रहा है तो तदंतस्य अंगस्य। अब यहां पर हम पीछे हमने बदला था पंचमी में अंगस्य को, यहां पंचमी बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सूत्र में ही कह रहे हैं लोपश्च अस्य, षष्ठी है यहां पर, तो तदंतस्य अंगस्य, अब कह सकते हैं आप, और अलो अंत्यस्य लगा देंगे, होगा तो अंतिम उकार का ही लोप, अलो अंत्यस्य लग जाएगा। तो असंयोग पूर्व योयम उकार, जो उकार असंयोग पूर्व है जिसकी चर्चा पीछे हो चुकी है, तदंतस्य प्रत्ययस्य, साथ में अंग भी जोड़ना हो हमें तो तदंतस्य प्रत्यांतस्य अंगस्य, तदंत प्रत्यांतस्य अंगस्य, बल्कि यूं कहना चाहिए तदंत प्रत्यय को हमें जोड़ना होगा कर्मधारय करके, तदंत प्रत्यांतस्य यानी उकारांत प्रत्यांत, उकार अंत में है जिसके, ऐसा प्रत्यांत अंग, प्रत्यांतस्य अंगस्य लोपो भवति विकल्पेन। मोह अर्थात मकारादौ वकारादौ च प्रत्यय प्रत्यय आदि क्यों जोड़ा यहाँ पर, क्योंकि एक अल आ गया ना मकार और वकार, और सप्तमी आ रही है, तो जहां भी एक अल आ जाए सप्तमी आ जाए तो तुरंत लग जाता है ये न विधिस्त दादा बल ग्रहणी, अल ग्रहण जहां होता है। देखो ये न विधिस्त अंतस्य में अल शब्द नहीं है, तो वहां पर एक अल ही हो ये अनिवार्य नहीं है, प्रायः होता तो वैसा ही है, अनेक अल तो कहीं कहीं लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर अल ग्रहण नहीं है। परंतु ये जो दूसरी परिभाषा है ये न विधिस्त दादा बल ग्रहण है, बहुत प्रसिद्ध है ये भी, यहां पर अल शब्द पड़ा हुआ है, ये अल ग्रहण में ही लगती है, तो मकार वकार अल हो गए, तो मकारा दऊ वकारा दऊ प्रत्यय परतः, तो दो ही प्रत्यय आते हैं ऐसे वस और मस में, उनके स्थान पर व और म आदेश होता है लोट लकार में, और लोट में क्या लट में भी वही बात आएगी, वहां भी वस और मस रहते ही है, वो लोट में कहें या लट में कहें, जो भी सार्वधातुक लकार आएंगे, चार लकार होते हैं सार्वधातुक, तो सर्वत्र ही ऐसी ही स्थिति आनी है, तो वहां पर यह सूत्र लग जाएगा। तीसरे से सु धातु को लिया इन्होंने, तो कैसे रूप चढ़ाएंगे लट लकार में, सुनोति सुनुतः सुनवंती, यहां तक तो इसका विषय है ही नहीं है, इसको तो मकार वकार चाहिए है, सुनोषी सुनुतः सुनुथ, क्यों गलत बोल दिया मैंने, तो इतना ध्यान से देखना, मैं समझा गलत हो गया मेरा। सुनोषी सुनुतः सुनुथ सुनोमी, अब आगे जब बोलेंगे हम तो सुनवह सुनमा, ये भी शुद्ध है क्योंकि विकल्प से कर रहा है ये, और एक पक्ष में उकार का लोप कर दो अलवंत्य से लगा करके, तो सुनवह सुनमह, ऐसे ही अन्य धातुओं में जोड़ लो, तनोति तन धातु का है ये, मां तो सु में ऊ जो है, स में भी ऊ आता है, थोड़ा बोलने में अजीब सा लगता है ना, तन में और अच्छा लगेगा, तनोति तनुतः तनवंती, तनोषी तनुतः तनुथ, तनोमी तनवह तनुवह तनमह तनुमह, इस तरह से वस और मस, वकार आदि और मकार आदि। अब लोट लकार में हम इसलिए नहीं लगा पाएंगे यहां पर, ये ठीक है कि चार लकारों में ये आएगा वस और मस, चार सार्वधातुक लकारों में वस और मस शुनु के आगे आएगा, लेकिन लोट में क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि लोट में एक अन्य आगम भी तो होता है, उत्तम पुरुष में लोट लकार में एक अन्य आगम होता है, कौन सा, आठ उत्तमस्य पिच्य, तो वहां पर व और म नहीं है, अब क्या है वो आव आम, तो वहां तो ऐसे बोलेंगे सुनवाव सुनवाम, अब नहीं लगा पाएंगे इसको। तो इस तरह से इसने तो उकार का लोप कर दिया, लेकिन किया कैसे था, विकल्प करके। अब देखो अगला सूत्र, नित्यम करोते हैं, अब तो नित्य जब करना है तो नित्य बोलना ही पड़ेगा, तो नित्यम प्रथम एक वचनांतम करोते हैं पंचम एक वचनांतम, और वो जो मैंने बताया था कि लुक की अनवृत्ति आने पर भी लोप कहा है, यदि हम लुक ले आते यहां पर तो अब अलवंत्यस्य हट जाएगा एक तरफ, क्योंकि वो तो परिभाषा है ना, परिभाषा कहां लगती है, जहां निर्णय नहीं हो पाता, और अगर लुक हमने पीछे से अनुवृत्ति के रूप में ले लिया तो वहां तो निर्णय हो गया, क्या प्रत्यय का दर्शन, तो पूरा ही प्रत्यय हटता फिर। कौन सा पूरा प्रत्यय? कौन सा? नू ही हट जाता पूरा फिर, नहीं लग सकता अथाल वंत्य से। तो नित्यम करोते है, अब ये देखो नित्यम करोते है सूत्र, ये जो नित्य कर रहा है तो प्राप्ति में देखो नित्यता की कहने की आवश्यकता कब पड़ रही है? अगर हम ये कहें कि पूर्व सूत्र से तो यहां कुछ प्राप्ति ही नहीं था, तो नित्य की क्या जरूरत थी कहने की? नित्य का तात्पर्य यही है कि विकल्प प्राप्त हो रहा है कहीं से, तभी तो नित्य कहा जाएगा। अनित्यता में ही तो नित्यता का कथन होता है, तो इसलिए पूर्व सूत्र से विकल्प प्राप्त था। और पूर्व सूत्र की सारी बातें क्या घट रही हैं यहां पर, वो भी देखना है हमें। आवश्यक नहीं है कि हम सारी अनवृत्तियां लाएं यहां पर, अनवृत्ति वहां लाई जाती है जहां पर अनवृत्ति लाने का तात्पर्य क्या हुआ, एक विशेषता बताना। और विशेषता कहां बताई जाती है? जहां संभव और व्यभिचार हो। विशेषण कहां बनता है? जहां संभव और विचार हो। यहां ऐसा है ही नहीं, यहां तो क्री धातु है, अकेली एक ही धातु पड़ी हुई है और प्रत्यय भी एक ही आना है उ, तो कोई विशेषण लगाने की आवश्यकता ही नहीं। तो करोते है पंचमी है, तो करोते है उत्तरस्य, ऊपर से उत्तर आ ही रहा है। करोते है उत्तरस्य उकार प्रत्यस्य उतः प्रत्ययात्, वो षष्ठी में बदल देना यहां पर। करोते है उत्तरस्य उकार प्रत्यस्य, नित्यम लोप भवति वकार मकारादौ प्रत्यये परतः, बाकी सारी शर्त वही है, यहां नित्य हो जाएगा। तो ये सूत्र यदि न होता तो क्या होता? कोरोवह कोरोमह ये भी बनते फिर, लेकिन इसमें ऐसे नहीं बनते। तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुथ, करोमि कुर्वह कुर्मः, दो दो नहीं बनेंगे यहां पर। यहां नित्य ही लोप हो गया उकार का। कौन से उकार का? जिस उकार को तनादि क्रेंभ्य उह, इससे जो किया था हमने ऊ प्रत्यय उसका। ये शुनु का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना। पिछले उदाहरण सूत्र में हमने शुनु का लिया था, यहां केवल ऊ प्रत्यय ही है सीधा, ये उसको लिया गया है। दूसरा यहां पर जैसे क्री धातु से बनाएंगे हम, तो क्री और उ और वस, क्री उ वस, क्री उ मस। तो यहां पर उ का लुक हो गया, क्योंकि लुक विधि बलवान है, उसका लोप हो गया, लोप पहले हो जाएगा। तो उ का जब लोप कर दिया हमने तो क्या रह गया? क्री वस और क्री मस। अब वस और मस ये कैसे हैं? नित है कि नहीं है? सार्वधातु कमपित नित ही तो है ये, लेकिन हमने लोप किया है ना, तो स्थानीवत मान करके उसको गुण कर लेंगे, उससे गुण हो जाएगा। भले गुण भी कहां कहां पर यहां, हाँ गुण तो करेंगे पहले, कर क्री को हो जाएगा कर। अब गुण करने के बाद जो कम है वो दिखाई दे रहा है हमें, ये किस सूत्र से करते हैं? तो आगे आएगा अभी, अत उत सार्वधातु के। सार्वधातुक जब प्रत्यय आगे आते हैं तो क्री में जहां जहां भी गुण होता है कर कर कर कर, तो उसको बन जाता है कुर, अ को उकार हो जाता है, तो कुर वह कुर्मा, इस तरह से करेंगे। एक समस्या यहां पर और भी सामने आती है कि हमने जब बना लिया कुर वह कुर्मा, ये जो स्थिति है ठीक इसी स्थिति में क्या हलीचा सूत्र लग रहा है कि नहीं? हलीच रो रूपधाया दीर्घ एक हलीच, तो रो रूपधाया दीर्घ एक, ये तो पदांत में लगता है, ठीक है ना, उसका तो यहां प्रसंग नहीं है कोई भी। हलीच ये पदांत में नहीं, ये तो हल परे रहते रेफ और वकार की उपधा को दीर्घ करता है। तो देखो यहां पर कुर वह कुर मह, हल परे है कि नहीं है? रेफ से आगे, तो रेफ की उपधा को दीर्घ होना चाहिए कूर्वह कूर्मह, ऐसे बोलो। तो हलीचा के आगे क्या है सूत्र? उपधायांच। और न भकुर्चुर, आ गया देखो निषेध, न भकुर्चुर कुरागे नहीं और छुर, इनको दीर्घ नहीं होता, न भकुड़ छुरा। अच्छा, अब मान लो कोई ये उत्तर दे यहां पर कि हमने जो उकार का लोप किया था, देखो स्थिति क्या है यहां पर, कुर उ वस, हमने किया उकार का लोप, किसको मान के, वस को मस को मान के किया है ना, वकार आदि मकार आदि प्रत्यय पर रहते, और ऊ का लोप किया है, तो ऊ क्या है, अजादेश, पर निमित्तक अजादेश है, पर निमित्तक अजादेश। पूर्व विधि क्या करने जा रहे हैं हम, हलीच से दीर्घ करने जा रहे हैं, नहीं हलीच से दीर्घ करने जा रहे हैं, ये क्या हो गई पूर्व विधि। तो पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने में स्थानीयवत हो जाता है, मिल जाएगा हल पर, या नहीं मिलेगा ना, तो फिर ना भगुड़ छुराम सूत्र क्यों बनाया गया, पाणिनि भूल गए क्या सारे नियमों को अपने। अच्छा है, परस्मिन पूर्व विधा, जब पर निमित्तक अजादेश है, आप पूर्व विधि करने जा रहे हो, सामान्य सी बात है, आप कैसे कर लोगे दीर्घ, वो दिखाई देगा हलीचा सूत्र को, वहां पर उकार दिखाई देगा, स्थानीयवत हो जाएगा। लेकिन अच्छा है, परस्मिन पूर्व के आगे क्या है सूत्र, तुम लोगों ने पढ़ सब लिया है लेकिन याद नहीं आता है ना, जहां अवसर आना आता है वहां पर, तो उसके आगे सूत्र क्या है, अच्छा परस्मिन पूर्व धो बोलते रहो, वरे वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ विधि, आ गई ना दीर्घ विधि, दीर्घ विधि करने में पर निमित्तक अजादेश, ठीक है ना, यानी कि दीर्घ विधि का मतलब पूर्व दीर्घ विधि, ये सब पूर्व में घटेंगे सारे, ये कि ये जो पूर्व विधियां हैं उसमें यदि दीर्घ करना है हमें, तो परनिमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर हलीचे प्राप्त हो रहा था, तभी तो न भकुर छुराम बनाना पड़ा। चलो आगे देखते हैं, अब देखो नित्यम करोते हैं, तो क्या किया, उकार प्रत्यय का लोप किया था, लेकिन वकार और मकार परे रहते, वकार आदि मकार आदि, लेकिन अगला सूत्र कह रहा है ये च, इसने और बढ़ा दिया, ये सप्तम ये कुछ नातम चम, अब बहुत सरल अर्थ है, सारी बातें पीछे की ले लो, कि करोते रुत्र से उकार प्रत्यय नित्यम लोपो भवती यकारादौ प्रत्यय परतः, यहां भी लगा देंगे ये निर्विधिस्त दादा बल ग्रहण, यकारादि प्रत्यय पर रहते भी नित्य लोप हो जाता है। अब यहां पर वैसे नित्य नहीं भी कहेंगे तब भी नहीं, लेकिन क्योंकि नित्य की बात चल पड़ी है तो नित्य को हटाएंगे तब भी तो थोड़ा सा खटकेगा ना, कि नित्य हटाया इसका अर्थ विकल्प है क्या, यहां पर एकदम दिमाग में जाएगी बात, अब क्योंकि नित्य कह दिया है तो यहां भी नित्य ले लिया, क्योंकि नित्य को हटाना खतरे से खाली नहीं है ना, नित्य को हटाते ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा ना, अरे ये नित्य को हटाया इसका अर्थ है यहां पर विकल्प है, सीधा ध्यान वहीं जाएगा, इसलिए साथ में नित्य को ले लिया, नहीं तो नित्य जरूरत नहीं थी कहने की यहां पर कोई। तो यकारादि प्रत्यय कहां आएंगे भाई, जहां हमें ऊ प्रत्यय लेना होता है वहीं तो देखेंगे हम, तो ऊ प्रत्यय कहां आता है, सार्वधातुक परे रहते, ठीक है ना, कर्तृवाची सार्वधातुक परे रहते, वो चार लकार ही तो हैं, उन चार लकारों में यकारादि प्रत्यय कहां मिलेगा हमें, चार लकार कौन कौन से हैं, वो लट लोट लंग विधलिंग, ये रट लिया करो ऐसे शब्दों के लिए, लट लोट लंग विधलिंग बस यही कहलाते हैं सार्वधातुक लकार, अन्य जो छह लकार हैं वो अर्धधातुक लकार कहलाते हैं, ये लकारों को जो मैं बोल रहा हूं ना सार्वधातुक अर्धातुक, ये पूरा एक निचोड़ निकाल करके, ऐसा नहीं है कि लकारों के नाम है ये अर्धातुक सार्वधातुक की संज्ञा है उनकी, ऐसा नहीं, संज्ञा होती भी है लेकिन सबकी नहीं, वो तो लिट लकार की होती है, लिट च सूत्र से सीधा उसने लकार को ही बना दिया अर्धातु, लेकिन अन्य जो कहे जाते हैं कि ये अर्धातुक लकार हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि कोई ना कोई ऐसा प्रत्यय आ जाता है बीच में जो कि अर्ध धातुक होता है, जैसे स्या आ गया, तास आ गया, चिली आ गया, ये आते हैं ना। स्या दो जगह आ गया, तास एक जगह आ गया, तीन हो गए, चिली आ गया चार हो गए, लिट स्वयं ही बन गया अर्ध धातुक पांच हो गए, छठा कौन सा है लेट, तो लेट लकार में सिप आ जाता है विकल्प करके, वो भी अर्ध धातुक बन जाता है। तो चार लकारों में यकार आदि प्रत्यय कहाँ मिलेंगे हमें, केवल विधिलिंग में, बस या सूट आएगा ना वहां पर, वहां लग जाएगा सूत्रीय। तो क्री यासुट और तिपका तकार है यहां पर, सुट भी आएगा क्योंकि सुट धो सूत्र जहां तकार थकार होता है वो सुट भी करेगा साथ में, इधर क्री को गुण हो जाएगा, ठीक है ना। कर कर उ यास तिपका तकार है, अतः उत्सार धातु के वो लगा ही लेना, उकार कर देगा वो, अगला जो सूत्र आ रहा है उसी से। तो कुर उ यास तिपका तकार, अब उ प्रत्यय का इसने लोप कर दिया यहां पर, तो कुरियात कुरियाताम कुरियुहु, यास का सकार सुट का सकार कौन हटाएगा, लिंग सलोपो नंत्यस्य, दोनों ही सकारों को हटा देगा ये। कुरियात कुरियाताम कुरियुहु, कुरियुह में यास का या है और आगे उस है तो गुण की प्राप्ति होती है, लेकिन सूत्र उस्य पदांतात पढ़ चुके हैं हम पहले पाद में छठे अध्याय के, तो वहां पर सवर्ण हो जाता है उस्य पदांतात, तो कुर्युहु ये बन जाएगा। तो अभी के उदाहरणों में हम नित्यम कर होते हैं मैं भी देखा, ये च सूत्र में भी देखा कि क में विद्यमान अकार को उकार किया था हमने जिस सूत्र से, वो अब आ रहा है आगे, अतउत सार्वधातु के, अतः षष्ठी क्वचनांतम उत प्रथमी क्वचनांतम सार्वधातु के सप्तमी क्वचनांतम। अब प्रसंग किसका चल रहा है, नित्यम करोते से करोते का चल रहा है, तो ये तीनों सूत्र क्री धातु को समर्पित हैं, ये नित्यम करोते है, ये च और अतउत सार्वधातु के, ये तीनों सूत्र क्री से अतिरिक्त किसी भी धातु में नहीं लगते हैं, ध्यान रखना तीनों के तीनों केवल एक ही धातु क्री के लिए हैं ये। तो दो सूत्र तो हो गए इसमें उकार का लोप करने के लिए, एक सूत्र हो गया क में विद्यमान अकार को उकार करने के लिए, ये लोप नहीं कर रहा है। तो अतः षष्ठी है यहां पर, तो इसलिए अब षष्ठी किसकी लेंगे हम, तो यद्यपि पीछे करोते में पंचमी थी लेकिन अब हम उसको षष्ठी में बदल देंगे, तभी तो अतः के साथ में संबंध जुड़ पाएगा। और उतह जी उतह जो पीछे से आ रहा था वो षष्ठी यहां पर वहां भी ऐसी रहेगी। तो उकार प्रत्यांतस्य करोते रकारस्य, यानी क्री धातु भी कैसी होनी चाहिए, उकार प्रत्यांत हो, अगर उकार प्रत्यय नहीं है तो नहीं लगेगा ये सूत्र, तो उससे ये भी स्पष्ट है कि चार लकारों में ही लगाना है हमें इसको, जो सार धातु चार लकार हैं जहां जहां उ प्रत्यय आता है वहीं पर ये सूत्र लगेगा। तो उकार प्रत्यांतस्य करोते रकारस्य स्थाने, ठीक है ना, आप करोति का आकार कब बन पाएगा, जब गुण कर लेंगे हम, तो गुण करने के बाद ही ये सूत्र लगता है। उकार प्रत्यांतस्य करोते रकारस्य स्थाने उकारादेशो भवति। अब यहां जो सूत्र में पढ़ा हुआ है सार्वधातु के, तो सार्वधातु के का एक विशेषण हमें और जोड़ना है, जो कि पीछे के जो सूत्र अब तक आए हैं उनमें उसका संबंध नहीं जुड़ पा रहा था, कोई आवश्यकता नहीं थी उसकी। कौन सा, किंगिति, किंगिति तो बहुत पीछे देखा था हमने, कहां पर था ये किंगिति, कहां से लाएंगे हम मनवृत्ति इसकी किंगिति की, गम हन जन हन घसाम से, जबकि पीछे के सूत्रों में हमने नहीं बोला है किंगिति, क्योंकि हमेशा अनवृत्ति वहां लगाई लाई जाती है जहां संभव और व्यभिचार साथ में दिखाई दे रहा हो, और जहां पर हम नाम ले ले करके जब प्रत्ययों को बोल रहे हैं तो क्या आवश्यकता है कित और ङित कहने की। अब यहां क्योंकि सार्वधातुक शब्द बोला है तो व्यापक हो गया अब ये, क्योंकि सार्वधातुक प्रत्यय कित ङित भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, इसलिए अब विशेषण लगाना पड़ेगा हमें। तो किंगति सार्वधातु के परतः, तब स्पष्ट है कि ये सूत्र वहीं लगेगा जहां पर के ङित, क्योंकि कित तो नहीं होगा, ङित सार्वधातु जहां पर होंगे तो उसमें तस झी थस थ और वस्मस, ये छह प्रत्यय मिलेंगे। तो तिप सिप मिप में कैसे बनाएंगे, वहां देखो करोती बोलते हैं, कुरोती नहीं बोलते हैं, करोती। अब आगे हो जाएगा कुरुतः कुर्वन्ति, फिर करोषि, फिर ऊ हो गया कुरुतः कुरुथ, फिर करोमि, आगे फिर ऊ आ गया कुर्वह कुर्मह, और वहां पर जो ऊ है उसका भी लोप हो चुका था प्रत्यय का, किससे, नित्यम करोते पीछे आ चुका अभी। तो कुरुतः कुर्वन्ति कुरुतः कुरुथ कुर्वह कुर्मह, ऐसे ही अन्य लकारों में भी, चार लकार है ना, तो अन्य लकारों में भी जहां जहां संभव होगा, जैसे हम लंग लकार में चलाएंगे तो अकुरुताम बोलेंगे, नहीं करुताम नहीं, कुरुताम, अकुर्वन, अकुरुथाम, अकुरुथ, अकुर्व, अकुर्म, ऐसे ही लोट लकार में भी कुरुतात कुरुताम कुर्वन्तु, कुरुतात को भी ले लिया मैंने क्योंकि तातंग हो गया ना वहां पर, इसलिए तातंगित है, ऐसी कुरुतात कुरुतम कुरुत। अब उत्तम पुरुष में स्त्रीलिंग लग पाता है क्योंकि वहां पर जो आठ आगम किया जाता है उस आठ आगम का एक विशेषण भी साथ में बोल दिया गया है, कौन सा, आठ उत्तमस्य पित कर दिया है उसको। अब पित करने से जो ङित्व धर्म था वस का और मस का वो समाप्त हो गया, तो अब क्या बोलेंगे, करवाव करवाम, हाँ कुरुवाव नहीं बोलेंगे, और पीछे हमने देख ही लिया था यासुट में भी कुरियात कुरियाताम कुरियु, वहां तो सर्वत्र ही उकार कर दिया इसने क्योंकि यासुट सर्वत्र आ रहा है और यासुट कैसा है, ङित है, लेकिन सार्वधातुक है क्या यासुट, ये कहता है कित ङित सार्वधातुक परे रहते, तो सार्वधातुक है, फिर कैसे लग गया ये, कोई यक्ष प्रश्न आ गया क्या, परस में परेशुदा, नहीं तो ङित कहा है लेकिन सार्वधातुक तो नहीं कहा ना इसने, प्रश्न तो यह है ना कि यासुट जब ङित है लेकिन सार्वधातुक तो नहीं है, और ये कहता है कि कित ङित सार्वधातुक परे रहते, क्यों अनमोल, तो कुरियात कुरियाताम कुरियो में कैसे करेंगे हम अकार को उकार, क्या बात हो गई, अरे यासुट आगम है कि नहीं है, और आगम हमेशा आगमी के धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, आगमी कैसे हैं, सारे ही सार्वधातुक हैं, तिप्तस जी सिप्तस मिप्वस्मस सब सार्वधातुक हैं, और उन्हीं को ये आगम कहा गया है, उन्हीं को आगम कहा गया है, यासुट टित है ना, तभी तो ये उससे पूर्व आया है, आद्यंतो टकितो यासुट परस्मी पदेशु दातोंगे च, परस्मी पद में, परस्मी पद में वहां विषय सप्तमी है, परस्मी पद में जो प्रत्यय हैं वो षष्ठी में बदल जाएंगे वहां पर, उनको यासुट आगम होता है, और वो सारे हैं सार्वधातुक, तो यासुट भी सार्वधातुक हो गया, ऐसी ही सीयुट जितने भी आगम होते हैं हमेशा आगमी के धर्म को पकड़ते हैं, और धर्म से तात्पर्य यहां पर जो नाम होता है उन प्रत्ययों का, संज्ञा जिसको बोलते हैं हम, वो धर्म ही होता है, संज्ञा भी एक धर्म होता है, वो ग्रहण हो जाता है, प्रत्यय नाम रखते हैं, रखते हैं हम प्रत्यय, तो प्रत्यय नाम रखते हैं तो प्रत्यय भी एक धर्म हो गया, अब जो भी आगम होगा वो उसी का भाग माना जाएगा, वो प्रत्यय का ही भाग होता है, वो प्रत्यय ही है एक प्रकार से, ऐसे यहां पर भी, तो यासुट सार्वधातुक है इसलिए उकार का उकार आदेश हो जाएगा यहां पर, कुरियात कुरियाताम कुरियु हो। तो ये तो हो गए तीनों सूत्र क्री धातु के लिए। अब जैसे यहां पर लोप का प्रकरण चला था, लोपश्चास्यान्यतरस्याम वो हो, तो लोप तो यहाँ तक हो गया, ये नित्यम करोति में हो गया और ये च में हो गया, लेकिन अतउल सार्धातुके में तो लोप नहीं था। यहाँ था लोप क्या? यहाँ तो हमने उकार आदेश किया था, क में जो अविद्यमान है उसके लिए जो गुण करके लाते हैं। अब अगला सूत्र हमें उसके द्वारा फिर लोप करना है, तो पाणिनि को क्या करना पड़ा? या तो मंडूक गति से लाए पीछे से लोपह को, या दोबारा बोले तो दोबारा बोल दिया उन्होंने, ज्यादा अच्छा लगा उनके लिए, क्यों किसी को उलझन में डाला जाए। तो आगे आ रहा है श्नसोर अल्लोपह, तो श्नसोह षष्ठी द्विवचनांतम अल्लोपह प्रथम एकवचनांतम। अब यहां पर जो श्न है, श्नम का ग्रहण किया गया श्न। वैसे नियम ये होता है कि जब हम किसी सूत्र में निरनुबंधक ग्रहण करते हैं किसी प्रत्यय का, शनम में मकार हटा करके सूत्र में ग्रहण किया शन, तो कौन सी परिभाषा काम करती है? कि निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधकस्य ग्रहणम्। ठीक है ना? तो अब तो बड़ी समस्या आ गई कि निरनुबंधक आपने ग्रहण किया है तो सानुबंधक शनम का तो ग्रहण कर नहीं सकते। चलो ठीक है, मान लिया, तो फिर निरनुबंधक शन ले आओ, कहीं से मिलेगा। तो ये परिभाषा वहां लगती है जहां पर निरनुबंधक और सानुबंधक दोनों प्रकार के मिल रहे हों, तभी तो कहा जाएगा ना कि निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधकस्य ग्रहणम्। तो हमें शन मिल भी तो जाए कहीं पर, निरनुबंधक है ही नहीं, एक ही तो है शनम, वो है सानुबंधक, तो उसी को ले लेंगे। अब ये परिभाषा नहीं लगेगी यहां। चलो मान लिया, तो शनम का तो ले लिया हमने शन, आगे धातु है अस, तो क्या बनना चाहिए? श्नासोर अल्लोपः, पकः सवर्ण दीर्घ नहीं लगाएंगे क्या? श्न और अस, तो क्या बना? श्नास। तो क्या करेंगे यहां पर? तो एक वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है, शकंधवादिषु पररूपम वाच्यम, पररूप हो जाता है ऐसे स्थलों पर। शक अंधु, क्या बनना चाहिए था? शकांधु, लेकिन होता क्या है? शकंधु। ऐसे यहां पर शना और अस, तो दोनों का पररूप पर जैसा शनस ये बन गया। तो अर्थ जब करेंगे तो षष्ठी है दोनों में, तो शनस्य यानी कि शना प्रत्यय अस्तेष्ट, अस धातु अलग है ही, अल्लोपह सूत्र में पढ़ी दिया है अकारस्य लोपो भवति, अत में तकार कर दिया है, तकार तपर करने से शना प्रत्यय को नहीं ग्रहण करेंगे। अब ये भी ध्यान रखना है, कोई कहे कि शकंधवादि लगा करके और हम यहां पर शना और अस को भी शनस कर दें, ऐसे नहीं, तो दीर्घ आकार का लोप नहीं होता है, तो शनम प्रत्यय का ही ग्रहण होना है। तो शनस्य अस्तेष्ट आकारस्य लोपो भवति। अब जो पीछे हम किंगिति लाए थे वो किंगिति आगे भी चलता रहेगा, सार्वधातु के और जोड़ दिया गया है, तो किंगिति सार्वधातु के परतः। तो बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, पूरे रुधादि गण में छाया हुआ है, तो चार लकारों में जहां जहां भी ऐसे रूप बनेंगे वहां पर ये श्नम के आकार का लोप करता जाएगा। कितंगित सार्वधातुक में तो स्पष्ट है कि तिप सिप मिप में नहीं लगेगा ये, तो रुधादि गण की पहली ही धातु रुधिर, ये रुधिर रक्त वाला रुधिर नहीं है, वो रुधिर अकारांत है, और ये क्या है? रुधिर आवरणे रेफांत। तो रुध बचेगा उसका अनुबंध हटा करके। अब रुध के आगे जब ती प्रत्यय आया और शब का प्रसंग आया, तो शब के प्रसंग में शनम आ गया। अब होना तो चाहिए वैसे शनम प्रत्यय परश्च, परे होना चाहिए, प्रत्यय नाम है उसका, लेकिन फिर मकार पढ़ना निरर्थक हो जाएगा उसमें। तो प्रत्यय होने पर भी ये मृत्यु अंत्यात पर के आधार पर अंतिम अच्छे पर आएगा, तो रू के आगे आएगा, तो रू शनम का क्या बचेगा? न, रू न और धकार है रू न ध, आगे तस, ती का तो लेंगे नहीं उदाहरण हम, क्योंकि वो कितंगित नहीं है, वहां तो रुण धी ही बनेगा, लेकिन तस लाएंगे तो ये सार्धातुकों पर से इंगित हो गया, अब यहाँ पर इसने श्लम के आकार का लोप कर दिया, तो रुंध और तस, अब आगे की प्रक्रिया कर लो अपने आप। रुंध तस, सबसे पहले ता को धा करेंगे, झषस तथोर धो धा। अब दो धकार हो गए, धातु में भी धकार है, उधर तस का भी हमने धस कर दिया। अब क्या करेंगे, जलाम जशोन्ते, क्या लगाएंगे, जलाम जश जशी, इधर तकार कर लिया हमने, ठीक है ना। अब ये जो नकार है इसको यूं ही रहने दें या कुछ परिवर्तन करें? अनुस्वार करेंगे, अनुस्वार करेंगे, फिर वही कार्य घूम फिर के, तो क्यों छेड़छाड़ की जाए, फिर प्रस्वरण करके फिर नकार बन जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा, प्रक्रिया वही रहती है कि हमें करना ही होगा। तो इस तरह से यहां पर रुंधः रुंधन्ति है, भिद धातु से करेंगे, तो यहां पर भिद में तकार था, रुध में था धकार, तो अब क्या अंतर पड़ेगा कि वहां तो हमने लगा लिया था झषस तथोर धोधः, क्या यहां भी लगाएंगे हम झषस तथोर धोधः, यहां झष है ही नहीं, भेद है ना, भेद तो भेद के आगे तस तो ज्यों का त्यों रहेगा ना, बल्कि भेद के तकार को और तकार हो जाएगा खरीचे से, और एक तकार का फिर लोप भी हो जाएगा, झरो झरी सवर्णे, हल से उत्तर है ना, हल क्या है नकार, उससे उत्तर झर और फिर सवर्ण झर, दो तकार है ना, एक तकार को हटा दो, तो भिन्तः भिन्दन्ति, समझ में आ गया नहीं आया? अच्छा, ऐसे ही अस धातु में जहां जहां भी कितंगित सार धातु आता जाए अस के आकार को हटाते जाओ। अस्ति तो ठीक है, अस्ति असी और अस्मि, इसमें सम्य आकार दिखाई दे रहा है, आगे कहीं नहीं दिखाई देगा, स्तः संति स्थः स्थ स्वः स्मः, सब जगह चला गया आकार, केवल धातु का सकार मात्र बचा। तो किसी न किसी का तो अंश बचा ना, धातु पूरी नहीं हटी है, अस धातु में आकार का लोप किया तो सकार की सत्ता तो विद्यमान है, तो सत्ता में भी सकार की सत्ता है कि नहीं है? सत्ता शब्द भी तो अस धातु से बना ना, और अगर बिल्कुल भी सत्ता ना रहे अस धातु की तो सत्ता फिर कैसा रहेगा, ये तो एक बड़ा फीका फीका सा शब्द हो जाएगा ना, कि आप सत्ता भी बोल रहे हो धातु की, इसमें लेश मात्र भी सत्ता नहीं है, तो सत्ता में धातु की सत्ता है कि नहीं है, सकार रह गया उसमें। देखो ये जो मैं बीच बीच में बातें बोल देता हूँ ये कोई उस तरह से नहीं लेना है, ये ठीक है कि हाँ रहस्य भरे हुए हैं इस प्रकार के भी, लेकिन ये कोई व्याकरण का विषय नहीं है, परंतु हम देख रहे हैं कि देखो शब्द शब्द का अर्थ जो है किस प्रकार से यहाँ पर हम घटा सकते हैं, कोई आक्षेप उठाए तो सत्ता का अर्थ होता है विद्यमानता, तो किस धातु से बनाया आपने कि अस धातु से, अब अगर पूरे ही अस का लोप हो जाता तो क्या रहता यहाँ पर, फिर तो कह ही नहीं पाते कुछ भी, तो सत्ता में धातु की सत्ता तो है यहाँ पर विद्यमान है, लेकिन होता है ऐसा कहीं कहीं पर धातु या प्रातिपदिक बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं, रहते ही नहीं है, केवल हम प्रत्यय को लेकर के और रूप चलाने लगते हैं बस, कहाँ था ऐसा बताओ, पीछे कहाँ आया था ऐसा कि प्रातिपदिक तो पूरे का पूरा गायब हो गया और प्रत्यय को लेकर कूदते फिर रहे हैं और उसके रूप चला रहे हैं, नहीं आया ध्यान? इदम शब्द, इदम शब्द से हमने वतु प्रत्यय किया था ना, घतुप था ना, घा को व किया था, इदम किमो ईश की, फिर ईश ईश आदेश किया था, उस ई को भी ले उड़ा वो यसे तीच, क्या रह गया था वहां पर, प्रत्यय ही तो रह गया था केवल, ईयान, तो ईयान में है कुछ अंश प्रत्यय प्रातिपदिक का, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, घतुप है, घा को ई कर दिया, ई आदेश हो गया, वही तो है ईयत, किमिदम्भ्याम वो घ, किम और इदम से आगे जो घा जो आया वह तो उसमें वह को घा कर दिया, तो किम इदम व्याम वो घा तो घतुप बन गया। अब घतुप का घत घा को ई हो गया तो ईयत। अब इधर जो इदम था इसको ई कर दिया, वो यसे तीजले भागा। रह गई हम केवल प्रत्यय, हमारे हाथ में रह गया बस, कुछ नहीं बचा। लेकिन धातु में ऐसा नहीं है, धातु में सत्ता रहती है। इसीलिए पहला ही इस धातु पाठ में क्या है सूत्र, भू सत्तायाम। पाणिनि प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि सत्ता तो हम रखेंगे सर्वत्र, ठीक है ना। चलो यहीं तक रखते हैं अभी, आगे फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि।